души поезд дорогу далеко. Колыхався и быстро помчал, я и остатний еще раз появился на тебе, что так верно кохал. Я и остатний еще раз стояла, ветер коси твоє колихав, на очах мене сльози крутились, ти ридала, я тяжко вздихав, на очах мене сльози. Моя люба дівчино, бо я їду в далекі краї, а напевно не раз я згадаю біле річко. Пригадаю я тоє своє, пригадаю я місяць і ночі, поцілунки горячі твої, пригадаю. Поцелуй.